ska vi gå dit då eller dit? Nej, jag tänker vi går upp här och lägger upp. Ni går rakt upp. Ja, här kan vi klättra upp i skogen precis. För nu kommer ni upp i nytt. Exakt, för att se en bit framåt. Ja, men du klättrar ju upp. Du ser att det är väldigt dimmigt här. Okej. Och du ser att det är en träskmark. Eller att det är träskmark. Ser jag stigen fortsätter? Eller jag ser bara liksom att det börjar... Alltså det är där du står nu så ser att vägen går rakt fram och sen delar sen. Mm. Och två vägar, höger och vänster. Jag går ner och berättar vad jag ser liksom. Att det är lite dimmigt och så... Så jag ser träsk och så ser jag att vägen delar på sig. Okej. Okay. Alltså nu vi träskar på varandra inte. Kör på. Ja, vi traskar vidare. Jag går in i stället och sen går jag väl första fram. Vad mycket håll? Ja, det går ju framåt. Det var väl den här... Vi går höger och vänster. Ja, det hade gått precis. En går lite, ja, den går lite och sen går den lite åt vänster eller så går den tvärt åt höger. Vi tar den åt vänster. Okej. Okay. Ni fortsätter på den vägen och då delas vägen en gång till. En gång nu tvärt åt vänster eller lite lätt åt höger. Vi tycker att vi tar lite åt höger så vi kan gå lite rakt. Ja, vi vill försöka gå om man tänker. Eller ska vi gå ut för att vi kan sitta med grottor eller sånt? Varför känns det som att vi ska komma gå vilse nu? Jag kommer ihåg exakt överallt där jag har gjort. Jag har en skriften, så vi kan gå tillbaka till början och börja om. Höger. Höger. Höger. Om vi går rakt fram här, det kan vi inte gå vilse. Ja, nu kommer ni fram till en korsning där det är tvärt höger och tvärt vänster. Men jag kollar åt vänster för att se om jag ser någonting och som händer längre bort. Mm. Liksom, om det är öppen upp sig eller om det är... Det är så som det har gått. Nej, det är så att den delar av sig nu. 19. Tvärt höger och tvärt vänster. Åt vänster som du kollar så ser du en lång stig som bara fortsätter. Kan du lyssna? Ja, jag kan väl lyssna också. Ja, man hör någonting. Något, om vi är nära något. Jag tror inte vet vinklarna så kommer det här inte bli så bra. Men... 21. Det du hör, det enda du hör är någonting som typ som eld som gnistrar till höger. Mm. Så. Tar du ramlar för oss? Ja, det är väl ett camp igen då, så vi kan gå dit då. Ja. Vi rör oss åt höger. Pratar vi hela gruppen då? Ja, vi gör det. Ja, jag står kvar borta vid dammen, ja. Jag står, ja, hej, hej. Jag rör mig åt höger. Ja, jag hänger på. Står Sverige på. Jag tar det här. Ah. Jag tar den som är ställd på först. Oj, vad mycket vi har gått för din. Ja, vi är klara helt plötsligt. Men först gick vänster. Jag har målat den här. Vänster, vi gick vänster och sen höger. Ja, så vi är där och sen så kommer lite här. Hit kommer ni, men ni kan glömma den där stigen, den där finns inte. Mm. Utan ni kommer där bara. Och så tar du stopp. Så det finns ingen stig. Men jag försöker kolla av. Jag kollar av liksom. Ser någonting eller någonting. Du behöver inte slå. Det enda du ser där, det är att du ser i eldstaden lyser en lila eld. Det är lugnt, jag kan ändra färgen på oss. Kör Arkana. Ja, men jag kan inte här. Kör Arkana. Ja, det stämmer. Har ni alla gått dit eller? Ja. Katrin står ju kvar vid... Ja, så vi vatten. Fiska. Så är det ju ett hår samtidigt. Ja. Nej, jag är ju med. Nej, du märker inget. Nej, det är lugnt. Jag provar också att säga att jag har 10. Nej. Så vi måste slå högre jävlar. Jag tänker mig om det är en massa provokatörer där. På lilla elden. Kan det vara en massa snubbar som är osynliga där? Varenda camp vi har kommit till har praktiskt varit tomt. Mm. Och sen har det varit någon slags osynliga goblin som jag har stött på i skogen. Kolla perception då. Vad kollar man med perception? Det är alltså att kan se eller höra. Det är att lyssna. Och känna lukt och sånt. Search, det ser. Men då kollar jag perception. Lukt och hör. Mm. Och då fick jag slå 2. Mm. 11. Plus. Vad det nu var där. Jag är tränande, så det är plus 2. Ja. Plus. Plus din whisk. Eller inte. Det har jag tagit av. 13. Nej, inget mer speciellt förutom att du känner att du börjar känna dig lite trött. Du börjar känna liksom, börjar få lite huvudvärk när du verkligen fokuserar. Det här känns lite som Dragon Age nu. Jag provar en till Arcana check. Ja. Kan man göra så? Du har redan gjort en Arcana check så du kommer inte kunna känna på elden igen. Men du kan kolla på området. Jag på omgivningen då. Absolut, kör. 15. Mm, du bör också känna den här tröttheten. Men jag är drog, jag kan inte bli... Skit som då, kanske man känner trötthet. Det är någonting, alltså... Vi kommer ju snart svimma och sen så... Ska vi smyga härifrån? Ja, då har vi varsin vattenflaska. Ja, men kommer också är det mycket rör som kommer ifrån elden? Mm. Det är bara en lilla eld som... På slåsäckarna, hur de... De ligger fint och fluffigt. Jag gör så här, nu har jag en idé. Går härifrån. Vi binder fast ett rep upp med en midja. Jag går fram, håller andan. Nej, du kan gå fram. Så inte andas. Mot elden och kolla om... Det, kan, det behöver inte vara andan, utan det kan vara psykiskt också. Ja, det är luften som ja, det är något spel förmodligen som jag. Men prova på andra. Du borde inte bli påverkad lika lätt, tänker jag, för du är metall. Jag är lika lätt påverkad som ni. Ja, men alltså sleeping power. Ja. Jo, känns inte som så. Okej, okay, jag går fram. Det blir fastet helt för mig. Då så går jag. Har vi nog det? Ja. Nej. Ja. Har du? Alla har. Nej. Vadå? Jag har det. Jag har det. Men jag känner inte att jag vill. Ja, har du rätt? Niklas, jag vill gärna bara ta test och slänga fram en sten eller någonting. Okay. Jag står fortfarande ställd vid sidan, men jag tänker om jag bara tar en sten och slänger mot elden. Det är vad som händer. Kör en dex för att se om du träffar. 12 plus 4. 16. Mm. Du, när du gör det så blir alla ni förblindade av att det blir helt vitt. Och sen framför er står tre spöken. Ni kan få en initiativ. Team Flash. Spök. Ghost. Ja, slå mångka. Ja. Radiant. Va? Unholy damage. Oh yeah. Ja. Okay. Ska jag också slå? Du var typ på väg från... Jo, hon sa att hon var slå. Ni kan ju ställa typ något sånt sådär. Ja, jag ställer mot fram. Slår du 19? Ja. Jag slutar. Vad är det någon som är boken? Vad fick den här så? Det man hade pluggat in i förväg. Ja. Ni sa att jag bläddrade nyss ju. Ja, det var ju med dem. Böjskare. Men är det samma då som... Nej. Vi ser väl Morata? Ja, Morata. Sli. 23. 7. 22. 14. 16. 8. Det var redan asfakt för den som mycket dex. Kan jag göra en nature check och kolla om känslan mot Eilik? Eller om det inte... Alltså, eller om det inte blir någonting alls då? Om den blir helt nollad. Alltså det var någonting effekt. Nej, det kan du göra först när ni träffar. Varför? Jag kan inte ge exakt då. Okay. Alltså, då gör man en teknisk spöke. Först är sli. Yes. Ja, tank efter nu. Spöken vet inte hur de funkar. Jag vet inte hur de funkar eller någonting. Det är väl bara svar att sätta på. Men i min bok, stor skrev jag inte. Alldeles svar på allt. I min bok, stor skrev jag inte. Tänk om den sagt. Jag läste om det. Men jag kan hålla med. Prova om det slår inte funkar slå, så vet du det. Men jag kör sådär här. Okej. Och sen... Vad kan jag göra det här? Den är inget speciellt. Så är det du återgör? Mm, kör. Recharge. Ett. Critical miss. Recharge, alltså nu var det uppe. Nej, vad är det här? 20. Nära 20, nej. Men det var jo. En små var väl inte nära 20. Han var ju nära och han var nära. Six. What to do? Det är liksom där och där. Ja, det är skitnära, kolla. Ser du? Mm. Sen låg den på 19. Ser du? Och så rullar den dit. Jag kan rull. Många saker heter det? Ja. Säg bu och kolla om du gör det. Typ så. Nej. De är ju inte däggdjur. Så kan jag inte göra någonting åt det. Tärn. Slå på den. Fighter. Fighter. Vad gjorde Albert då? Jag sa att jag sa att jag sa att jag sa att jag sa att jag sa att jag sa att jag sa att jag sa att jag sa att jag sa att jag sa att jag sa att jag sa att jag sa att Ja. Eller jag försökte få initiativ, va? Charge! Fyra! 18! Det är ju jag! Jag tror att det är 18, 15, 16. Nu slog du min D20, va? Ja, men ja. Just det, andra vapnet. Ja, precis. Det var 20 på den och så. Ja, men hon tjockt tjej. Ja, hon fick träff på båda vapnen ändå. Okej. Okay. Extra. Hon har 21. Jag har 3. 2 D8. Du måste vara immun mot. Lite immun, men de är inte resistant. 13. 10 och sånt. 11, 12, 13, 14, 15 totalt. Med plus 2. Nice. Det men han kunde inte ta skada. Han kan ta skada. Aha, okay. Men de kan vara resistance så de tar halva damage bara. Då är det två spöken som kör samtidigt. Vi kan börja med skelettet som slår tillbaka. Ja, vi har ett skelett. På mig eller på honom? Nej, ja, han är alltså gubben. Spökskelettet. Ja. Nej, han slår på Sleep. Miss. Han slår en krit. Han slog en miss, hörde du inte det? Tänk på att du inte är helt upplivad heller. Nej, nu kommer jag down for the count. Han slår... Ett. Ja. Ett. Nej, men två. Så du tar 4 i skala. Nice. 7, 6, 5, 4, 3. Och så vill jag att du slår en du DC-10. Du ska klara 10 eller mer. Så se om du blir frightened. Saving throw. Saving throw. Mm, du ska klara 10. Men ingen plus eller någonting. 10. Är det 20? Vilken typ av du får den? Ja. Så? 19. Nej, DC-10. 19. Ja, du klarar det. Ursäkta att jag bryter karaktär lite grann. Jag glömde bort mitt fina skör. Och sen är det nästa. Och han här attackerar Matteus. Är det spöket som går eller svävar? Nej, han är... Jag har riktigt betydelse. Han hoppar. Han hoppar. En groda. Han här flyger. Faktiskt, han får slå dubbla. Disadvantage. Och så får han slå minus. Ja, typ alla var mellan 3 och 5. Så. Det hände ingenting. Nästa. Lilla spök. Svärk funkar så bra. Morotar. Tänkte jag säga nej. Det är nästa spök. Han fick 19 och du fick 18. Han slår tillbaka på Katrin. Mm-hmm. Tänkte jag säga. Han ska inte alls göra. Mm. Han gör en possession. The show, ghost shows one living creature within 5 feet of it. The chosen creature must make a DC 10 wisdom saving throw. Failed save, the ghost vanishes into the target. The target can use its action to make a DC wisdom check. If the check fails or not made, then it's possessed for the next 24 hours. The ghost controls the target. True claim! Så du kan slå en wisdom check på DC 10. Kedja fast. Slå en T20. Slå över 10 så klarar du det. Står det något på, vad du för saving throw? Står det på ditt papper? Constitution of strength. Nej, då har du inget plus. Så det är en D20 bara. Och... Ja då! Det är lugnt. Ja, då är det... Så var det du igen. Då är det du igen. Jag är ju i stället, som alltid så att säga. Så jag går fram mot det här spöket. Med min poison här, en sneak attack. Och 17, 22. Träff. 4, 10, 15, 18. Fast 3 av dem var... Det är en, han är immun mot poison så han tar inte på. Ja, det var när jag var 18. 18, absolut. Och sen så... Nu rör jag mig in i skuggan igen. Mm, slå. 19. 19 och han slår en 20. Det är osynligt. Nästa är... Det borde där är jag faktiskt. Hur långt här till alla? För det här då? Nu är jag jättenära. Nu är du jättenära för det här är väldigt liten. Den här är bara 20 sa jag va? Jo, det är där 20 feet är det. Ja, var tar vi motståndarna? Där. Hur lever han? Hur mycket hoppar han? Han har tagit 18 och han har tagit 15. Den här, ingenting. Nu ställer jag mig, det är Emil som är tjock sen. Då ställer jag mig till vänster honom. Och så slår jag med båda vapen. Eller det kanske jag inte behöver säga. Men då ska jag slå för vad? En för varje. Till 2, det är 20. Skit. 13, 20 och 8. 20 är träff. Ja, då tar du 1 vapenskada. Ja, det är 4. 4. Jag tänkte plus någonting. Det var 2 plus. Han är bloodied. Nu är han bloodied på 22. Alltså. Så då är det typ han var bloodied på 18 också. Så är, jag ska säga att alltså, min matematik är bra. Ja, han var bloodied på 18. Ja, det ser ut som det. Nu är det Svensson. Nu är det Svensson. Svensson är här. Jag kan dra en pil på den här som står på... Jag tar Katrin är ganska liten så jag kan skjuta över henne. Mm, du kan skjuta lite på sidan. Ja, precis, jag kan skjuta lite på sidan också. Skjuta över. Har du en hjälm? Nej. Vi kör ju inte med fan. Du så har på en hjälm. Vad fick jag där? 12 plus... Hur tjockt jag är. 6, 18. 18, 3. 1 plus 4, 5. Jag har tagit 20 också bladdigt. Ändå en fråga var, varför var det bara alldeles som slog för frighten? Det var för att jävla så lite träffar. Som vanligt. Ja, by the way, jag går in istället. Jag ska göra alla. Det här slår hårt då. Det gör jag inte alls. Hur vet du det? Hur mycket har fixat? 2 plus 6. 2 plus 4 plus 4. Ja, det är 10. 10 totalt. Och han slog en 19 så du är inte osynlig. Du har inte osynlig för den. Du är inte osynlig överhuvudtaget. Även om han lyckas med bara det. Nej, då är han osynlig överhuvudtaget. Okay. Jag gör en check för allt. Ja. Du var så mycket och du hade gjort det. Aliana. Jag gör så där, eller med där. Mm. Och skjuter på den där. Okay. Med min sacred flame. Bla bla bla bla. Dexterity saving throw. Måste den tro. Misslyckas. Yay. Sen är det bara du som ska lära dig. Ett. Ett igen. Ett i skada. Ja. Samma sak där också. Ja. En liten eldfjut. Och har tagit 21. Men det är också så här ongoing. Ja, det är radiant. Mm. Också så. Men han bränner typ en tändsticka så. Och så är den sista med jag måste bara komma upp till level 5 i spel. Så då är jag 2 D8. Jag slår på spöket som är nära mig. Mm. De har immun mot acid också eller? Det vet vi inte. Det vet vi inte. Jo. Det vet vi. Poison är den då. Nej, det var poison. Jag har kollat. Är det som ni har märkt? Det är några som står nära varandra. Nej, inte tillräckligt. Nej. För jag är inte 20 eller vad. Ska jag testa acid? Nej, så bara slår du köpar. Nej, det ska man inte göra. Du slog ju stenhårt förra gången. Jag vet. Slid i huvudet. Yes. Ja, jag slår en mån. Han har blivit... Se. Han är väl enda som blir sämre med den här. Det är en träff. Ja, ja. Jag skadar mindre. Jag har 2 mycket mer. 12 och 13. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. 3 är acid. Okej, okay, absolut. Han tar de skadan. Och då är det han som... Acid från... Från att jag har gått för så. 6, är du? Slå han. Slå hårt. Slå han hårt i bollarna. Banka med dig. 3 stycken. Oj, 3! Yes! Och så en till träning. För att du har 2 svärd. 2 svärd? Ja. Men det är 20 till. Jag tar en gång till. Alltså, då är det 2 svärd. 2 svärd. Slå ett till svärd bara. 13 plus... Det är träff. Så du är dubbla på ena, så du kan ta 3 D8 totalt. Det är 3 D8. Slå jävlar. Oh, yeah. Nej, 6, 1, 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12. 8, 9, 10, 11, 12. Precis. Då har han tagit... Ja, jag slår ett på honom. Han är död. Ja, då! Det var min nästa del. Och då är det den här skelettet. Han försöker ta kontroll possession över Selin. Kör en wisdom saving throw. Jag mår så vet att aldrig kommer bli. Kolla på din saving throw om du har. Oh. Där. Ingenting där. Då är det bara 10 ska du klara. Nej. Bra. Just två. Och han andra, han försöker ta en possession på Matteus. Du också, 10. Oj, vad är detta? 7 plus wisdom. Mm. Och då har du som saving throw. 6. Plus 6. Nej, 16. Du har min. Han har kontroll på din kropp. Åh nej. Så nästa gång det är din tur, då slår en till. Om du misslyckas på den också, då har han kontroll på din kropp i 24 timmar. Bind fast mig. Ja, det får jag till. Men tills... Men så, hur, ja. Så, och det är slut av din runda. Så den rundan, då kontrollerar jag dig. Mm. Och sen i slut av din runda, då får du slå och se om du klarar att ta bort mig. Så jag har kontroll. Så han är inne i... Nu är han i den här kroppen. Okej. Okay. Så vi gör en sån där. Så den är borta. Har vi något spöke kvar då? Mm. Mm. Skelettet. Och om ni slår på Emil. Om ni dör på honom, då dör spöket. Du måste han dö helt eller bara... Han måste dö helt eller rädda bort någon spöke. Mm. Eller vänta 24 timmar. Jag har inte exorcism. Men kommer han ut och vi måste slå på honom efter 24 timmar? Mm. Jag har en kedja i min väska. Mortar, det är du. Grejen är, jag har ju handbojer. Alltså sådana här riktigt rejäla bojer. Men är kallt. Mm. Jag har en stålkedja i... Jag har 50 feet med silk rope. Jag vet inte hur det är. Mortar, det är du. Jag funderar på... Det känns ju inte så bra att stå bredvid Mattias när han börjar liksom... Fyrsta. Alltså andra sidan så är det mer osynligt för andra östern. Du vet som jag snurrar runt. Exorcist. Så jag vet inte... Eller så chansar jag. Nej, men jag rör mig försiktigt fortfarande ställs och snick på det här då. Hur långt kan du gå? 30. Ja, men du sa. Mm. Alltså det var 20 här som borde jag kunna. Hur tänkte du då? Mm. Nej, bara så. Det är som går runt. Jag förstår. Ja. Mm. Mm. Jag kör med min mm. Min vatten är bara 18. Plus 5 så sitter jag. Så då blir det 1 år där på. Och så tar du bort poison sen också. Har du 16. 16 utan poison. Utan poison, ja. 16. Och sen så... 29. Slår jag för... Jag tänker bara att vi binder fast, sen så håller vi 24 timmar. Vi andra. Om man inte lyckas hitta på strength. 17. 11. Han är bloodied. Mm, det tror jag att jag har tur med de där i alla fall. Aeon. Mm. It's you. Jag går fram till sista killen. Mm. Vad hittar man spänn? Försöker slå på honom. Det kan jag gå till och ställa det här då. Kolla, kom igen. 13, ja 20 och 9. 20 och 9. 20 träffar jag i alla fall. Ja. 6. 6 och 12. Det gör att han är död, skelettet. Woho! Är det free action nu eller måste vi fortfarande... Nu är det fortfarande sista spöket kvar. Aliana? Och det är Emil. Det är väl det som är Emil? Ja, ja. Så ni slått mot Emil nu. Så antingen så kör vi liksom att vi binder fast Emil. Emil kommer försöka döda dig. Ja, det här betyder det. Nej. Fast han kan väl komma loss fortfarande? Ja, men grejen är att han inte loss på sin runda då. Men det är så här, den här rundan så kommer han spöket att ta kontrollen över honom. Och då, sen så slutar den rundan för Emil slå om han lyckas för tur honom då. Ah, det är jävla. Så Mariana har väl ingen sådär binda fast. Kan vara. Ja. Kanske kan skjuta mig. Can't hear. Pinning shot. Jag skjuter fast en pin. Jag har ingenting som kan få bort det. Men det måste ju vara jag efter han. Nej, det var ju en jävla nu. Det var ju Eon nu. Ja, vänta. Ja, det är Svensson först igen. Ja. För du har 14 precis. Ja. Kan jag använda mina? Ja. Vi antar att alltså Emil, han står fortfarande och skakar på de vänster. Han är inte riktigt med, eller? Han är helt process. Han är det nu. Mm. Jag kan inte springa fram med mina manacles. Du kan testa. Samt att jag använder min, jag har ju något sätt streamfingant-gäng med en. Mm. Och snäll. Du kommer ju få göra en strength check mot hans strength. Inte någon slags sleight of hand att jag kan använda mina handfärdigheter och lyckas slänga du på. Du får advantage om dina checks. Ja, precis att jag kan få så du får ju, men du är fortfarande, du slår mot honom och hans strength mot din strength eftersom du måste försöka trycka dig till honom. Då är du som slår, eller jag som slår. Du får slå allt. För det, du kommer få styra den gubben, jag ser bara vad du ska göra. Du säger bara, slå en D20. Det är du som får skit, jag säger bara, du ska göra. Sen är det du som gör om du slår en D20 på crit. Ja, då har du gjort det. Men vad ska jag slå då? Jag försöker springa fram med mina manacles. Mm, du springer fram. Och försöker... Och då är det strength check. Du är mot hans strength. Men du har ju aldrig miss. Så? Han är väl en miss. Så kör du Advantage, du slår 2D20 eller något sådär. 2D20. Någonting. 12. Och har du något plus i ström? Ja, 2. 14. Hoppas jag slår under 10 nu då. Mm. Kom igen igen. Ja, 2. Så det blir totalt mindre. Ja, du, vad sätter de? Händerna eller fötterna? Jag sätter dem på... En på handen och en på foten. Såhär. Okej. Okay. Är du med? Ja, det är faktiskt bäst. Tar vi handen. Höger handen på vänster fot liksom. Bakom ryggen. Ja, Alejandra, då är du. Du måste nämligen köra ett extremt ursäkt. Nej. Får du inte ramla? Det kommer ju sen. Det kommer det, ja. Men jag kan inte göra mer. Jag kan inte ta igen. Han kedjan. Nej, nu har ju du satt dit om och det är som att du gör någonting, så då har du gjort det. Jag har ingenting jag kan göra. Du kör en hold action över. Eller vill du flytta dig? Jag står på. Det vi kan göra är att vi dödar. Ja, och då är det ju just Mattias. Det är rätt. Ja. Det jag vill att du ska göra, du behöver inte flytta dig. Men jag vill att du ska göra, vad har du för vapen? Var det där ljusen och den action? Vad är det där, alltså, fast hand? Kan man säga det? Ja, det beror på vad det står. Om du läser på fast hand. Mm. Det står ju liksom att det inte tar någon av mina actions. Med tanke på att jag är thief. Jag kan göra det där supersnabbt. Jag är tränad i det. Att det inte liksom tar en action. Ja, det lär ju ta en action. Ljusen objekt, jag vet inte. Ja, men eftersom du gjorde det mot honom så att det är så han ser inte emot. Ja. Eller typ, om du ser en sport till exempel, då kan du ge det gratis. För den ser du inte emot. Ja. Eller bara om det är någon som passar. Men det blev en check. Vad har du för vapen? Är det en tvåhandad? Enhand flail som är bludge. Bra, tack. Hade du fått att du inte kunde använda det eftersom han hade i förenan, men eftersom du har en hand så vill jag att du slår på svenska. Han tänker om det är höger hand. På vänster ben. Jag har höger hand. Ja, men... Så det är skölden som är ledig. Ja, det är skölden som är ledig. Ja, men då vet jag, då har du din arm. Cheatash, baboom! Då vill jag att du ska göra en strength check och se om du kan slå och dra sönder den där. Oj. Det du behöver klara av är en... 7. 17. Nej. Den är klar, ja. Bra, du är fortfarande fängslad och kan inte göra något. Nu ska du göra din wisdom check för att se om du... Vad är det då? 7. Plus 6. Du är i 24 timmar nu. Fast håll den. Ja. Men Niklas ska ju fortfarande kontrollera mig. Jag går fram. Och så tar jag ut kedjan och en ryggsäck. Och så binder jag fast den asmycket med den. Då är din strength mot hans strength. Du har disadvantage eftersom du har fast bunden redan. Ja, en etta, det går inte att slå lägen. Nej. 10 plus... Ja, 4. Ja, så du fasthåller... Ja, jag buntar liksom ihop allt i ett litet paket. Ja, så nu kan inte du göra det. Fast jag sitter fast här. Så ni sitter späcker där. Men det är svängt test nu några gånger. Ja, vad vill ni göra? Det är ju metallkedja. Hur mycket strength behöver man? Känner vi fortfarande? Känner vi fortfarande tungt i huvudet eller? Nej, det är spöken här i bort. Det känner ingen speciellt. Ja, elden är. Jag är borta. Nej, combat. Pågår combat fortfarande? Nej, det är free action. Jag har free action. Låta här. Kan vi låta? Låta vad? Kan vi kolla? Om det blir något. Kolla treasure. Kolla treasure som vi gör såna. Ja, ni hittar ett short sword, en shield och 230 GP. Skriv du ändå. Vanligt short sword, ingen magisk. Nej, vanligt. Speciellt. Samma sak som skölden. Vad är det för sköld? Jag kollar allting här sen. Sköld ger plus 2. Jag gör short sword i skala. Kunde inte lägga fram under sköld? Är det någon som har slått? Ja, 6. 230 mycket. Alltså attack. Oh, där du ska slå. Jag tar gärna skölden. D6 i damage. Och så ja, plus 2. Absolut. Eller ja, det är en D6 och sen är det ju strad. Vilken man slår. Den slår lika mycket som min dagger. Det här så lägger du till. Jag måste kolla. Är det plus 1 eller plus 2 sköld? Nej. Du har sköld va? Ja. Visst är det plus 1 eller plus 2? Det är plus 2, men det var det som jag sa. Det är en stor liten... Nej, det är bara vanlig sköld. Det finns bara en sorts sköld. Det är plus 2 år, så det är ganska bra. Det var ingen gång där. Den finns inte där. Nej. Bara därifrån. Det Nej, det är bara tillbaka. Gå åt vänster istället för att säga. Nej. Jag ska bara kolla. Ja. Hade du hade en special sköld? Jag har en special sköld som ger plus 4 eller precis. Ja, men en vanlig sköld, den gav plus 2, eller? Vanlig skugga plus 2. Ja, vi ska ha det. Vanlig skugga plus 2 armor och 4 i resistens. Ja, det var så det var. Jag måste byta. Hörni grabbar. Ska vi göra så att jag släpper på Mattias och så går vi vidare. Eller så lämnar vi honom. 150 kilo. Du har ju bristark, jag har 18 stängs. Men kan vi inte sova på den här platsen? Alltså, ja, kanske vill ha lite tid också. Då kan vi slå ihjäl lite tid. Men långt sen så kanske jag är Arvid på utspelade. Tack, jag har 18 armor nu. Va? Jag har 18 armor. Långt rest i 8 timmar. Nej, jag har inte. Långt rest tycker jag en långt rest. Nej. Då har vi varit ett helt ringande. Så då är Mattias tillbaka. Ska vi döda spöket? En long rest räcker med, det är en hel natt, så det räcker med en hel natt. Det är en short rest som är 4 timmar. Ja, men en long rest gör vi igen. Ja, en long rest, då kan du bestämma exakt hur länge ni stannar. Du behöver inte ta fler. En long rest, ja, det är då. Ja, exakt. En till long rest.